Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli genç kardeşlerim, bütün dünyada ve özellikle de beraber konuşup dinlediğimiz Türkçenin konuşulduğu memleketimizde gençlerin önemi, bir ülkenin yarınları oldukları gibi konularda, hele milli bayramlarda, gençlik bayramlarında filan bol bol konuşma dinleriz. Hatta çok iddialı olmamakla beraber, yani iddialı gibi de bir söz de söyleyebilirim. İyi hafızası güçlü bir genç, bir gençlik bayramında oradaki büyüklerin neler konuşacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirdi. Sözler bellidir. Yarınımızdır gençler. Gençler çok önemlidir. Gençli olmayanın geleceği yoktur. Gençlere önem veriyoruz. Ama bunun pratiği dünyada, mevcut dünyada ve özellikle müminlerin yaşadığı topraklarda maalesef pratiği tezahür etmiyor. Bir baba ve anne bütün çalışmalarını, işte para biriktiriyorlar, daire alıyorlar gibi birikimlerini, niye bu kadar yoğun çalışıyorsunuz diye sorulduğunda, çocuklara bırakacağız derler. Çoluk çocuğun işte can sıkıntısı olmasın, maddi sıkıntıları olmasın gibi gerekçeler öne sürerler. Ama biriktirdiklerinden bir harçlık bile vermezler. Ben öldükten sonra alsın olur hep. Sorduğunda çocukları için yaşadığını söyler. Pratikte ise çocuklarına karşı en cimri adamdır. En cimri annedir. Burada toplumumuzdaki çelişkileri vurgulamak ve beraberce bunları düzeltelim demek gibi bir maksadım yok. Ben başka bir gerçeği ortaya çıkaracağım. Ama önce sizinle beraber mevcut durumumuzu tespit etmek istiyorum. Durumumuz şudur. Gencin, delikanlının edebiyatını herkes yapar. Realitede gence önem vermek yoktur. Bu durum mevcut durumdur. Bunun üzerinden tartışma yapmamız bize şu toplantıda bir fayda getirmeyecek. Dolayısıyla ben onu konuşmuyorum. Ama bu olumsuz tabloya karşı söyleyecek bir sözüm var. Ondan sonra da konumuza geçmek istiyorum kardeşlerim. Biz ümmeti Muhammed'in müminleriyiz. Elhamdülillah. Dinimiz İslam'dır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ümmeti Muhammed olarak İstanbul eksenli değiliz. Medine eksenliyiz. Yokken İstanbul Medine'deydik biz. Ve hala aklımız, ruhumuz Medine'dedir. Çünkü ümmeti Muhammed'iz. Doğru, ben Sivas'ın bir köyüne gidiyorum tatile. Doğru, Trabzon'un bir köyünde yaylada yaz tatili geçiriyorum. Ama ruhum Medine'dedir hep. Aklım Medine'de takılı kalmıştır. Biz ümmeti Muhammed'iz. Bizim tarzımız Medine tarzıdır. Medine çocuğuyuz. Medine delikanlısıyız. Medine kızıyız elhamdülillah. Bu şüphesiz. Nüfusumuz orada kayıtlı manasında söylemediğimi anlıyorsunuz. Kimlik olarak, anlayış olarak Medineliyiz biz. Bu nedenle bizim büyüklerimiz, yaşlılarımız, siyasetçilerimiz, idarecilerimiz gençler geleceğimizdir der ama gençlere 2 puanlık bir değer bile vermezler. Toplantılarına bile gençleri katmazlar olabilir. Ve bunlar da elhamdülillah Müslüman insanlardırlar. Yani Müslüman, namazlı, din derdi olan insanlar ama şirketleri gençlerden değerlidir onların gözünde. Programlarda gençler salonu doldursunlar diye onlar için var olabilir. Böyle bir aksaklığı konuşuyoruz. Bu bizim bahsettiğim şey, bu tenkit ettiğimiz, bu ne biçim söz? Hem yarın bu gençler içindir diyorsun, gençler için çalışıyoruz diyorsun, genci adam yerine koymuyorsun şeklindeki mevcut realite, bu çelişki bize ait değildir. Bu ümmete ait bir şey değildir. Biz Medine standartlıyız. Hayat tarzımız, temennilerimiz, özlemlerimiz, hasretimiz Medine'dir. Medine'de benim dinimin devleti kurulurken, güzel kardeşlerim, burada mevcut realite ile hasretimiz arasındaki farkı ortaya koyacağım bir örnek veriyorum. Benim ümmeti Muhammed olarak benimdir dediğim 1400 senedir izi üzerinde hayat yaşamaya çalıştığım devletim 40 yaşını bulmamış bir Musab'ın eliyle kuruldu. Onun hiç önemli değil kaç yaşında olduğu, becerisi, kabiliyeti, kendisine hicret edeceği bir toprak bulmayı ve o hicrete uygun zemini hazırlamayı sevgili peygamberim bir delikanlıya görev olarak vermiştir. Musab delikanlıdır. Bugün gençler üzerinden edebiyat vardır, pratik yoktur. Yılda bir defa sembolik olarak otur buraya konuş bakalım diye kameraların önünde milli bir görev olarak yapılır. Ama evde, okulda, caddede, bir toplantıda o çocuktur. Kendisinden bir yaş büyük kimse onun yanında çocuktur hep. Bir askeri hiyerarşi içerisinde hayat algılanıyor. Halbuki Medine'de Müslümanların özü ve gözü olan İslam'ın devletini bir çocuk kurmuştur. Yaşlıların yanında Hassan İbni Sabit gibi bir sahabinin yanında çocuk yaştaydı. Bu da değil tek örnek kardeşlerim. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı Mekke'den Hıra'dan alıp veda hutbesine getirdiği zamana kadar 100 küsur bin sahabi vardır. Bunlardan ortalama 5000 ile 10 bin arasındakinin doğumları, ölümleri, biyografileriyle ilgili kısır da olsa bilgiler vardır. Yani sahabi olarak bir ansiklopedik bilgi, kaç yılında doğdu, kaç yılında öldü, kaç çocuğu vardı, ne görevleri var gibi 5000 ile 10 bin sahabi arasında bir bilgiden söz ediyoruz. Bunlardan da ilk hizmet adamları olarak Hamza gibi, Ömer gibi, Ali gibi, Allah hepsinden razı olsun, İlk hizmet adamlarının, İslam'ın ilk insanlarının hemen hemen 1000 tanesinin geniş denebilecek hayat bilgileri vardır. Bununla ilgili yüzlerce sene önce yazılmış ansiklopedik kitaplar da var. Bunlardan incelendiğinde değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında onun payandası gibi duran, onun elleri ayakları durumunda olan ana kadrosu, hani bir Mekke fethedildikten sonra binlerce insan yığınlar halinde gelip Müslüman olduk dediler, o ayrı. Şimdi de 1 milyar olmuş Müslümanlar, o da ayrı. Ama bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çalışmalarını başlattığı, bir şeyler yapmak için gayret ettiği, Bedir'e götürdüğü, Uhud'a götürdüğü, sağa sola elçiler olarak tayin ettiği ilk nesli, ilk adamları, ilk arkadaşları, yol arkadaşları, cihadını ilk yapan, Kur'an'ını ilk okuyan, okutanlar, ilk Kur'an öğretmenleri, ilk valileri, değerli kardeşlerim, bunların %70'e yakını 30 yaşın altındakilerdir hep. Ebu Bekirler de buna dahil. Bu matematiksel olarak kaç yaşında olduğu hemen tespit edilebilecek kadar net olmayabilir. Hepsinin doğum tarihi, ölüm tarihi net elimizde değil. Ama çok net bir şey biliyoruz. Üsame, Allah ondan razı olsun, 17 yaşında Peygamber aleyhisselamın başkomutanlık makamını eline aldı. Ordu kumandanı oldu, başkumandan oldu. 17 yaşında. Burada sizinle sosyal bir hesap yapmak istiyorum. 17 yaşında 500-600 kişilik bir orduya komuta eden bir delikanlı, bize göre çocuk, daha lise bitirmemiş, üniversite imtihanına girmemiş, düşünebiliyor musunuz? ÖSS imtihanı falan, KPSS'ye hazırlanmamış. Kız istemeye değil, çikolata istemeye bile yüzü yok bu toplumda 17 yaşındakinin. Çocuk, süt kokuyor ağzı. Ağzı süt kokuyor, tüyü bitmemiş. Ne derseniz deyin bir çocuk. İhtiyarlardan oluşmuş bir ümmeti Muhammed ordusuna kumandan olabilir miydi zannediyorsunuz? Sosyal bir vaka olarak kabullenilir miydi o? Gerçek nedir? Üsame 17 yaşında Muhammed Aleyhisselam'ın elindeki kumandanlık sancağını alıp Rum devletinin üzerine yürüdüğü zaman zaten Medine'deki İslam devleti o yaştaki çocuklardan oluşuyordu. Hiç kimsenin bunu tenkit etmeye ihtiyacı da olmadı. Kimsenin aklına gelmedi, bu yaşta çocuğa bu sancak verilir mi? Ali'yi Mekke fethedinden sonra Yemen'e kadar olan bölgenin tamamının eyalet kontrolörü olarak tayin ettiğinde 5-6 devlet var bugün aynı topraklarda. 23 yaşında, 24 yaşındaydı Ali. 30 yaşına gelmemişti. Çok önemli bir nokta kardeşlerim. Çok önemli bir nokta. Nedir bu nokta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainat devletini delikanlılarla kurdu. Delikanlılarla kurdu. Hepsinin yaş kütüğü elimizde değil ve ihtiyarlarda yoktu da demiyoruz. Ama gençler bu dünyada ilk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde adam yerine kondular. Adam muamelesi gördüler. Meselenin özeti budur. Bugünkü gençlerin eline cüzdan verilmez, banka kartı verilmez, evlendirilmez, işe yaramaz tarzda telakki edilişleri, bu şekilde görülüşleri sunidir ümmeti Muhammed toplumu için. Bizim ümmet olarak Müslüman toplum karakterimize aykırıdır bu. Bizim karakterimizde 18 yaşındaki delikanlı, 25 yaşındaki delikanlı, 75 yaşındaki dedeyle aynı şeriata iman eder. Güzel kardeşlerim, bir sorum var. O sorumu daha sonra Ashab-ı Kehf olayıyla perçinlemek istiyorum. Ben içinizden birini kaldırsam, kaç yaşındasın desem, o da bana 17 dese, ben de 50 küsur yaşındayım, sen hangi cins imanla iman ettin Allah'a desem, böyle bir çarpık soru sorsam, topluca sizin tepkiniz ne olur? Bu ne biçim soru olur? Ne demek ya? İmanın çocukçası, delikanlıcası, orta yaşçası ve ihtiyarcası. Bu konfeksiyon çeşidi mi ki Delikanlı imanı diye bir iman olsun. İman ki cennetimizin faturasıdır. Allah ile bağımızın adıdır. İman ki cennet ve cehennem arasındaki çizginin adıdır. 18 yaşında veya 8 yaşında veya 80 yaşında iman eden aynı imanı ediyor. Aynı cennete giriyor 17 yaşında veya 107 yaşında. Cennette bir fark yok, yaş standardı yok. Yaş cenneti etkilemiyor. 18 yaşında girilecek cehennem gayya kuyusu, 70 yaşında geberip giden Ebu Cehil'in gireceği cehennemdir. Cennette ve cehennemde gençlik etkili bir unsur değil. Eksi puan değil. Peki Müslümanların telakkisinde, hayata bakışında gençlerin genç oldukları için arka sıralara otursunlar, önde, onlar zaten cep telefonuyla oynayacaklar, arkada otursunlar şeklindeki anlayış ne kadar İslam'a, Medine standartlarına uygundur acaba? Bunu iyice perçinlemek istiyorum. Bu mevcut büyüklerimizin diyeyim, büyüklerimizin ağzı süt kokuyor ifadesi Medine standartlarına aykırıdır. 12 yaşına gelmemiş çocuk Taif baş valisi olarak Resulullah tarafından tayin edilmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İslam cami imamını, şehrin baş imamını baş sorumlu kabul ediyor. Daha çok Kur'an okuduğu için, daha çok Kur'an ezberlediği için bali olmamış ve pantolonu olmayan bir çocuğu Taif'e imam tayin etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O çocuk şimdi bir köy camisinde kâmet getirse ihtiyarlar namaz kılmazlar. Şu kâmeti yeniden getirin ya, bu namazımız da olmayacak derler. Medine standartlarının dışındadır bugünkü anlayışımız. Medine'den 15 yaşına gelmemiş, buluğ çağına gelmemiş çocuklar Taif'e imam olarak tayin edilmişlerdi. Değerli kardeşlerim, burada biz gençler olarak, eğer ben de gençlerin önünde konuştuğum için beni genç kabul ederseniz, gençler olarak kendimize ait bir tenkidimiz de var. Onu konuşacağım. Ama ondan önce bir çarpıcı olayı daha hatırlatmam lazım. Kur'an'ımızın 114 suresinden bir tanesi Kehf suresidir. Kehf, bildiğiniz Ashab-ı Kehf ile ilgili olayı anlatan suredir. Siz de gayet iyi takdir edersiniz ki bu surede Allah-u Teala kıyamet gününe kadar Kur'an-ı Kerim'in açılıp Bismillahirrahmanirrahim diye Allah'ın kitabı olarak okunduğu sürece Allah örnek Müslüman karakter tipini çiziyor Kehf suresinde. Bunun için tarihin derinliklerindeki bir olayı Kur'an'ın 114 bölümünden biri yapıp bize anlatıyor Allah-u Teala. Hatta Peygamber aleyhisselam efendimizin de bir mağara yolculuğu vardır, hicreti vardır. Kur'an-ı Kerim bir satırda o hicretten söz ediyor. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in mağara yolculuğundan sayfalarca söz ediyor. Çok ciddi bir fark bu kardeşlerim. Çünkü cihadından nefis mücadelesine kadar ümmeti Muhammed'e Allah-u Teala Kur'an üzerinden karakter eğitimi aşılarken Ashab-ı Kehf üzerinden yapıyor bunu. Makam köleliği olmayan Müslüman modelini orada gösteriyor Allah-u Teala. Başlarken Kehf ashabının olayı Kur'an'da, olayı anlatırken Allah-u Teala nasıl başlıyor kardeşlerim? İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi diyor. Demek ki biz Medine standartlarından söz ederken aslında Kur'an'ımız da örnek Müslüman modelini gençler üzerinden gösteriyor. Buradan tekrar vurguluyorum ve toparlıyorum bu bölümü. Biz bugün gençlerin işte şu işi beceremez, şunu yapamaz şeklinde kıymetleri düşürülmüş bir ortamda tutulmalarının Müslümanca olmadığını, Medine standartlarına uygun olmadığını, Medine standartlarının daha farklı olduğunu belgelemek için bunları söyledim. İnşallah da izah etmişimdir. Kardeşlerim, büyüklerimiz, yaşlılarımız gençleri takdir edemiyorlar. Çocuk görüyorlar. 5 yaşında da çocuk görüyorlar. 15 yaşında da çocuk görüyorlar. 25 yaşında da çocuk görüyorlar. 35 yaşında da çocuk görüyorlar. Ya ağzını süt kokutuyorlar, ya tüyü bitmedi diye diyorlar, ya henüz işi eline almadı diyorlar. Artık ne diyorlarsa. Ancak bizim de şöyle bir nefis muhasebesi yapıp gençler olarak bizim de itiraf etmemiz gereken bir şey var. Benim Müslüman genç kardeşlerim de bir türlü büyüdüğüne inanamıyor. Gerçi bunun da suçlusu 40 kere ona küçüksün diyen annesi ve babasıdır. Çünkü 40 kere deli deyince deli oluyormuş insan. 40 kere veya 400 kere ya da 4000 kere sen çocuksun sözünü duyduktan sonra büyüse de küçük olduğuna inanıyor. Sorun çift boynuzlu hale geldi şimdi. Hem büyükler küçükleri büyütmüyor. Hep böyle çınarın dibinde küçük fidan olarak kalmasını istiyor. Hem de gençler Allah'a göre, Peygamber aleyhisselama göre, bu ümmetin topraklarındaki örnek karakterlere göre, büyümüş oldukları halde, İstanbul'un fethedilecek yaşını geçtikleri halde, Peygamber aleyhisselamın elinden, onun davasının sancağını teslim alabilecek bir yaşa geldikleri halde, 17 yaşını geçtikleri halde, büyüdüklerine inanmıyorlar. Bu inanmamayı, sabah namazına kalkmadığı zaman görüyorsun. Daha çocuk. Çocuk. Cep telefonuyla ömrünü heder ederken görüyorsun. Arkadaş seçmeyip, köhne bir arkadaş kaosu içerisinde eriyip gittiğinde kendisini tanımayan birisi olduğunu görüyorsun. Zamanını harcarken, sıhhatini heder ederken, geleceğinin planlanmadığı işlerle meşgulken, bu zafiyet, ben büyümedim zafiyeti, diliyle dile gelmese bile, tavırlarında dile geliyor. Güzel genç kardeşlerim, birileri gençleri küçük görüyor olabilir. Ama bizim gençler olarak küçük kalma özrümüz olamaz bu. Siz kendinizi büyük görmediğiniz sürece kimse size büyüklük sertifikası vermeyecektir. Büyümek zorunda olan sizsiniz. Bana gençler dertlerini anlatırken mesela diyorlar ki, çarpıcı ve doğal bir örnek olsun, Yani ben evleneyim dedim de git oradan dedi babam diyor. Niye git oradan dedi diyorum. Daha sana ev teslim edilir mi? El alemin kızına günah zulmetmiş oluruz dedi diyor. Kaç yaşındasın? 20 veya 22. Doğru söylemiş baban dedim. Çok doğru söylemiş. Hakikaten senin evlenmemen lazım. Mahkeme kararıyla evlenebilirsin. 22 seneden beri adam olduğunu ispat edemedikten sonra sana cep telefonu bile vermemeleri lazım. Pahalı fatura getirtirsin sen. Ben onlara diyorum, vakti geldi diyorum. Sen diyorsun ama gözlerin demiyor. Sabah namazına kalkışın bunu söylemiyor. Muhabbetin, tavrın, arkadaş çevren öyle demiyor. Hala çocukça yaşıyorsun. Canın evlenmek isteyince kocaman adam oldun. Bu hormonlu büyümeyi de kabul etmedi baban. Birden nasıl adam oldun sen dedi. Burada genç kardeşlerim, evlilik meselesi değil meselemiz bizim. Meselemiz büyüdüğümüzü Resulullah görüp aleyhissalatü vesselam elimize sancak teslim etmelidir. Üniversiteye girdiğinde babana babacığım ben fakülte dışındaki vakitlerimde öteberi işler yapar harçlık kazanırım sen bana daha harçlık verme zahmet etme deseydin ikinci sınıfta yani para almadığını hissettirseydin her geldiğinde de yeni bir projeyle gelseydin arkadaşlarının lisedeki çocukluk arkadaşları değil filan iş adamı filan yazar filan çizerden oluştuğunu görseydi baban hadi oradan la demezdi sana seni karşısında adam gibi görürdü. Akşam ayak ayak üstüne atıp babanın yanında dizi filmi izlerken sen 7 yaşında çocuktun. Hatta hala çizgi film izliyorsun üniversiteye gittiğin halde. İzlediğin filmlere bakıyor adam. İstediğin şeye bakıyor. Hadi oradan diyor sana. Hadi oradanı hak etmemeliydin sen. Burada kardeşlerim, Müslüman genç olarak büyümek zorundasınız siz. Bu büyüklüğünüzü de bıyıklarınızı uzatarak ispat edemezsiniz. Kimliğiniz büyümeli, karakteriniz güçlenmelidir. Kullandığınız telefondan kullandığınız kelimelere varıncaya kadar. Mesela sen 22 yaşında bir hanım kızsın. 4 yaşındayken sen teyzene minnoş abla derdin. Minnoş abla, sinnoş teyze bir şeyler der. Çocuklar böyle eğri büğrü konuşurlar. O herkesin hoşuna gider. Şimdi ilahiyat fakültesine gidiyorsun. Bayramda buluştun minnoş teyzeciğim diye espriye devam ediyorsun sen. Sen hala 4 yaşındaki karakterinle tanınmak istiyorsun. Çok hoş oluyor orada. Çok hoş olunca işte seni de çok hoş çocuk görüyorlar hala. Burada oturup suni olmayan ve inorganik yöntemlerle olmayan büyüme tarzını tespit etmemiz gerekiyor bizim. Çevremizin bizi büyük görmesi çok da önemli değil. Bizim bunu hak edişimiz çok önemli gençler olarak. Okuduğun kitap çeşidinden izlenebilmelisin sen. Hayatı kullanma tarzından izlenebilmelisin. Oynadığın oyundan izlenebilmelisin. İlkokula giderken plastik bir topla ömrün geçerdi. 22 yaşına 23 yaşına geldin sadece top meşin oldu. Başka bir şey değişmedi. Gündem aynı gündem. Tuttuğun takım aynı takım. Espriler aynı espriler. Ama İstemeye gelince büyük isteklere cevap vermiyor karşımızdakiler. Meseleyi en baştan itibaren getirdiğimizde kardeşlerim, dedik ki, üç konu işledim ben sizinle şimdi. Birincisi, maalesef büyüklerimiz, yaşlılarımız bizimle ilgili uzun edebiyatlar yaptıkları halde realitede bizi çocuk görüyorlar. İki, bu her ne kadar namaz kılan hacı amcalar, hacı dedeler, siyasetçiler tarafından böyle yapılıyorsa da aslı bu değil bu işin. Biz ümmeti Muhammediz. Medine'ye inen Kur'an'ın ümmetiyiz. Biz böyle değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainat medeniyetini gençlerin üzerinde kurdu. Ebu Bekir gençti iman ettiği zaman. Ali 10 yaşında bir çocuktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eli kolu olduğu zaman. Kadınlarda da öyleydi, erkeklerde de öyleydi. Üçüncü olarak da dedik ki acı bir gerçek. Gençler, onlar böyle büyükler tarafından takdirsizlik görürken kendileri de bu takdirsizliği haklı çıkaracak yanlışlar yapıyorlar dedik. Bunun neticesinde kardeşlerim, siz gençler olarak bu ümmetin yarınısınız. Ama bugün şurada önümde 18 yaşında erkek birisi olarak oturan, yarın 58 yaşında bir bayan olarak karşıma çıkmayacak. Bugün neyse 20 sene sonra da odur. Cinsiyet olarak. Ne yazık ki karakter olarak da 10 sene sonra çok şey değişmeyecek. Dünya meşhurlarının 40-50 yaşlarındaki tavırları incelendiğinde 10 yaşındayken de aynı oyunları oynadıkları görülüyor. Bunun bir Allah tarafından bünyemize konmuş şekli var. Bu da değişmiyor. Bir de annelerin, babaların, öğretmenlerin vakıflarda, derneklerde, belediye faaliyetlerinde gençlere kimlik aşılayan şahsiyetlerin eğitim hataları yüzünden büyümesi engellenmiş, tıpkı çam ağacının yılbaşı kutlamalarından dolayı tepesi kesilince bir daha büyüyemediği gibi, çocuklarımız 3 yaşından beri eşek, yaramaz, haylaz, adam olmazsın ifadeleriyle filancanın çocuğu daha iyi benzetmeleri gibi psikolojik ve pedagojik hatalar yüzünden büyümesi engellenmiş 18 yaşındaki, 22 yaşındaki delikanlılar, hanım kızlar 20 sene sonra bu ümmetin gençleri olacaklar. Bu ümmetin adamları, bu ümmetin büyükleri olacaklar ama çok şey değişmeyecek şimdi değiştiremezsek. Bugün Minnoş teyze inşallah 20 sene sonra da Zeynep Gazali, bu oyun böyle oynanmıyor bu dünyada. Şimdi çocukça, ileride adamca. Bu filmlerde olur. Hani dizi filmlerde aynı adam 18 yaşında rolünde, sonra bir sakal yapıyorlar 60 yaşına çıkıyor. O filmde öyle oluyor. Hayatta bu böyle değil. Dünya bu fırsatı kimseye vermiyor. Allah kaderini böyle yazmamıştır. Onun için canım kardeşlerim, büyüklerinizi takmayın. Büyüklerinizi takmayın. Öğretmenlerinize bakmayın. Annenizi babanızı çaktırmadan teğet geçin. Sen cennetime adaysın diyen Allah'a bakın. 100 yaşındaki mantıkla 15 yaşında düşünün. Seni Allah 15 yaşında ölseydin bu imanla 63 yaşında ölen Ebu Bekir'in yanına koyacaktı cennette. Hayat tarzın niye Ebu Bekir'in, Ömer'in 63 yaşındaki kafa yapısına göre olmasın? Küçüklüğü herkes senin için isteyebilir. Herkes sana çocuk diyebilir. Sakız verebilirler. Sen niye benimsiyorsun bunu? Büyük düşün. Büyük düşün. Büyük adam ol. 20 sene sonra ne olmayı hayal ediyorsan şimdi onun filizi olmak zorundasın. Bugün kavak filizi inşallah 10 sene sonra çınar olarak büyüyecek. Var mı böyle bir masal? Bugün seni toprağa kavak olarak yerleştirdiyseler, meyve ağacı olarak büyüyemezsin sen bir daha. Aşı da tutmazsın sen. Meyve asıllı bir ağaç değilsin çünkü. Elbette canlarım, kardeşlerim. Elbette tamam, bugünden itibaren ben Allah'ın izniyle böyle büyük adam olacağım. Bu salondan çıktım mı büyüklük projesi başlatılmıştır, kamuoyuna duyurulur diye anons yapmanın gereği yok. Böyle değil bu iş. Bunu pratikte bu şekilde uygulayacağız. Bir, şimdi neler yapacağımızı tavsiye ediyoruz. Bir kere amentü ile başlattığımız bir iman vardı ya, küçük resimlerle filan çizip işte meleklere inanıyoruz filan öğretiliyordu, maketler üzerinden. Buna veda et. 63 yaşında ümmeti Muhammed'in en büyük adamı olarak ölen Ebu Bekir'in imanıyla senin imanın aynı. Mini iman, cici iman, makro iman yok. Bir tane la ilahe illallah Muhammedur Resulullah var, onu da Ebu Bekir'le paylaşıyoruz. Önce gençler olarak bizim imanımızın da Ebu Bekir'in imanı olduğuna iman edeceğiz. Seninki fotokopi iman, silikon iman. Var mı böyle bir ayrıntı? Bu olunca sabah namazına kalkman da anormal olmuyor. Çünkü seninki silikon iman zaten. Fotokopi olduğu için de mühür üstünde ıslak imza değil. Tamam, sen biraz daha ufak tefek işler yapabilirsin üniversitede, amfide filan. Seninki zaten Ebu Bekir imanı değil. Başlarken yanlış başlıyor. 17 yaşında sancak alabilmek için Peygamber aleyhisselamdan, 21 yaşında Bizans'ın karşısına dikilebilmek için senin beşiğinin sallanırken sur sallanıyor gibi sallanması lazımdı. Beşik değil, surları sallıyorsan 21 yaşında sur deviriyorsun. Bu kadar basit. Çok net ifade kardeşlerim. Çok kitap okumaktan, kamplara katılmaktan söz etmiyorum. O ayrıntılara girmeye gerek yok. Bir numaralı değiştirilmesi gereken şey imandır. Allah'a imanımız, peygambere imanımız, cihada imanımız, cennet emelimiz, cehennem korkumuz 80 yaşındaki Osman İbni Affan'ın imanıyla aynı olmak zorunda. Aynı Kur'an'a iman ediyorum. Çocuklara Kur'an öğretirken, 5-6 yaşında çocuklara Kur'an öğretilirken abdestsiz tutabilir Musaf'a denir. Ama ayeti, çocuk ayeti olarak okutmuyoruz biz kimseye. Fatiha suresi çocukla büyüğün aynı haleti ruhiye ile okuyup iman ettiği Fatiha suresidir. Bunu düzelteceğiz. Çocuk imanı yok, delikanlı imanı yok. Bütün imanlar delikanlıca zaten. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Sarayda zalimin karşısına çıkıp biz arşın sahibi Allah'a iman ettik, sen kim oluyorsun diyenlerin imanıdır iman zaten. Rahipler kaçacak delik ararken delikanlılar Roma'nın zulmüne isyan ettiler. Önce imanımız kardeşlerim, çocuk imanı değil. Mini iman yok. Cici iman yok. İman imandır. Dolayısıyla cenneti Ebu Bekir radıyallahu anh'la paylaşma emelimiz gibi iman kalitesini ve iman heyecanını da onunla paylaşacağız. Bir. İki. Rabbimizin bu iman için şu dünyada bizi görmek istediğini anlayacağız. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, yarını ümmetimin umut olarak dolduracak gençleri, sıkıntımız şu bizim. Gençler bugün ilmihal öğreniyorlar. Gençler bugün Kur'an tefsiri okuyorlar. Hocaları bile bunlar inşallah 20 sene sonra vakıf başkanı olacaklar, o günlere yetiştiriyoruz diyorlar. Çürük bir emeldir bu. 17 yaşında Üsame yarın büyük adam olsun diye Kur'an öğrenmemişti. O gün lazımdı ona Kur'an diye Resulullah ona Kur'an öğretti. İmanınız ileriki asırlarda meyvesini verecek bir şey değildir. Bugün meyveye duracak ağacınız sizin. Bugün için iman ediyoruz biz. İmtihanımız şu dünya hayatında bulunduğumuz zaman içindir. Bu dünya hayatını biz şimdi yaşıyoruz, yarınının garantisi yok bu hayatın. O zaman pratiğimiz acil olacak. Bu da ne demek? İkinci maddeyi izah ediyorum. Bir, yarın büyük adam olacak mısın sen? Şimdi baban sana hadi lan oradan git, onun bunun kızını berbat ettireceğim bize, gitmem sana kız istemeye diyecekler ki ağzı süt kokuyor demesinler istiyor musun? Veya diğer konularda büyümüş adam diyor musun kendin için? Bu dünyada imanını coşturacaksın diyorum sana. Onun için de yüksek sesle Kur'an oku demiyorum. Sabah namazlarını şehrin en büyük camisinde kıl demiyorum. Al eline bir silah, çık meydana, mücahitliğin görülsün demiyorum. Bak ne diyorum? A, ikincinin A maddesi. Güneşle yarışacaksın. Güneşle. Güneş sisteminde bir zaman hatası olmadığı gibi sende de zaman hatası olmayacak. 24 saatlik saatleri çöpe fırlatacaksın. Gün 24'e bölündü mü çok israf olur. Dakikalara bölünmüş gün yaşayacaksın. Dakikalara böleceksin gününü. Güneşle yarışacaksın. Güneş doğduğu zaman sen de hayata atılmış olacaksın. Güneş zirveye çıktığında senin de öğlen gelecek. Filme göre, maça göre, geziye göre, eğlenmeye göre hayatın olmayacak. Güneşe göre olacak. Çünkü sen iman etmiştin ya, Allah da asra yemin etmiş, zamana yemin etmişti. Zamana yemin eden Allah'ın zamanı israf eden kulu olmaz. Şimdi zamanı israf eden kendi geleceğini yakmış olacağı için 20 sene sonran da senin bellidir. A maddemiz bu. Zamanı güneş standartlarında kullanacağız. 24 saatlik saat kullanmak yok. 24 çarpı 60 dakikaya bölünmüş bir saat sistemi işleteceksin. Senin bir arkadaşınla muhabbetin olacak. Ona itirazım yok. Ama öğleden sonra buluşmayacaksın hiçbir zaman. 14.23'te buluşacaksın. 14.27'de bitecek toplantın. Haber bülteni gibi olsun. Füze gibi saniyeleri hesap edersen Meriye kadar çok rahat gidersin. Halk otobüsü gibi kullanırsan ömrünü, öbür durağa gidinceye kadar sen akşam olur, mesai biter. Saniyeleri kullanacağız. A. B. Gençler, 100 tane elmanın içinde bir domates komiktir. Onu çıkarır atarlar kasada görüntüyü bozuyor diye. Kimin içindesin, kimlerle berabersin bilmek zorundasın. Fotoğrafın uzaktan çekildiğinde o fotoğraf neyse sen olsun. Hiç uzatma lafı. Fotoğraf karesi neyi gösteriyorsa sen olsun. Bir santim ötesi gerisi değilsin. Gerisi hayalin senin. Gerçek değil. Yani B maddesinde diyorum ki çevreni oluştur. Bu çevrende fikir birliğin olsun. Bulamazsan iki kişiden başka bu dünyadaki zor bulunur, yalnız kalmaya razı olacaksın. Mağaralarda kalacaksın, karambolde kalmayacaksın ama. Tek kalacaksın, karma kalmayacaksın. Karmalığa razı olduğun zaman bir hiçsin sen. 100 tane elmanın içinde bir domatesi atacaklar. Yok bulamıyorum da deme. Herkes bulamıyorum diyor. Demek ki birbirini aramadığı için insanlar bulamıyorlar. Arayınca bulunuyor. B maddemiz bu. C maddemiz kardeşlerim, kesinlikle Allah'ın seni yarattığı karakterin dışında bir işe dadanma. Doktorların önlüğü beyaz diye doktorluk öğreneceğim deme. Karakterine uygunsa, beyin yapın, onun için yaratıldıysa yap. Hocaların da sarığı güzel diye hafız olacağım diye uğraşma. Kapasiten varsa, olabilirsen uğraş. Uçakla hep gezerim diye pilot olmak için uğraşma. Başın dönerse ilk istasyonda atarsın kendini sen. Hepimizi Allah bir gediği doldurmak için yarattı. Kimimizi filan işi yapalım, bir başkasını da filanca işi yapsın diye yarattı. Tıpkı birimizi kadın, birimizi erkek olarak yarattığı gibi. Birimizi uzun boylu, birimizi de kısa yarattığı gibi. Hatta hikmetine binaen bazı çocukları özürlü, hasta yarattığı gibi. Bir düzeni var Allah'ın. Sen 8 yaşında iyi bir matematikçi olmak için yaratılmış birisisin. 8 yaşında bir filmde filanca profesörü merak ettin. Onun sosyal filan bölümüne geçmek için uğraşıyorsun. Dikkat et, şimdi 28 yaşındasın. Hayatı başarıyla geçiremiyorsun. Ama sen 8 yaşından beri derenin akması gereken istikametin dışına doğru taşıyorsun hep sen. Seni Allah için yarat, Allah'ın yarattığı şeyin dışına taştın sen. Başarısızlığın ve eriyişin bundan kaynaklanıyor. Reklama göre, etkiye göre, para kazanma hırsına göre değil, Rabbimizin yarattığı kalıba göre olmak zorundayız. Aksi takdirde ümmetimin geleceğinde heder edilmiş bir genç olarak bulunursun sen. Hedef bir genç olarak bulunamazsın. Baban seni filanca meslekten arkadaşı var, onun şirketinde çalıştıracak diye o okula göndermesin. Hılkatınla ters düşme. Kadının erkeğe, erkeğin kadına cinsiyet değiştirmesi kadar hatalı bir iştir bu. Bütün çocukların Kur'an hafızı olması gerekmiyor. Kur'an'a iman etmeleri gerekiyor. Hafız da o kabiliyeti olan 3 tane 5 tane çocuğumuz olsun. Sonra da 30 sene sonra yürüyen Kur'an diye insanlar onu seyretsinler. Kur'an'ın yüzünü karartacak yüz karası bir hafız olmasın. Hepimizi Allah bir iş için bir kalıpla yarattı. Bunu değiştiremeyiz. Midelerimizi küçültebiliriz. Ama karakterlerimizi değiştiremeyiz. Şişman zayıflayabilir, zayıf şişmanlayabilir. Ama Allah'ın yarattığı yeri değiştiremeyiz. Ne o boşluk dolar, ne de sen bir işe yararsın. İki zarar birden çeker ümmetim. Seni kaybeder, seni Allah'ın doldurmak için yarattığı yer dolmadığı için de ümmetim adam kaybetmiş olur. Bu da vakıfların, derneklerin, kurs hocalarının, imam efendilerin sadece kendi binaları boş kalmasın diye ümmetin çocuklarını herhangi bir elemeye, pedagojik bir elemeye tabi tutmadan illa bu bina dolsun diye tutmalarının sonucudur bu. Ve sen sadece sizin vakıf hukuk fakültesine adam yetiştiriyordu diye sen hukuk okudun, zorla okudun, nihayetinde hukukçu oldun. Seni avukat yaptılar, hakim yaptılar. O alan için seni Allah yaratmamıştı. Karakterin bu iş için değildi. Bir sürü zulümle sonuçlanan işe giriştin sen. Hukuk diploman var, hukuk karakterin yok senin. Seni yetiştirenler de bari yaştayken sen buna alet olduğun için sen de kıyamet günü hesap vereceksin. Camiyi cami olarak değil de depo olarak kullansak günah oluyor da Allah'ın filan iş için yarattığı bir genci heder edip başka bir alanda israf etmek günah olmuyor mu? Sadece benim vakfım, benim derneğim ya da bizim ailenin prestiji, doktordan başkası çıkmaz bizim aileden dedirtmek için olacak veya olmayacak bir çocuğu tıp okutup sonunda da elinde hastaların ahirete erken gitmesine sebep olan bir baba mesul değil mi Allah katında? Karakterimizle oynamayacağız. İkinci maddemizin alt fıkrası. Ve sevgili genç kardeşlerim, eğer bu hayatta ben 20 yaşındayım, 50 yaşında ne durumda olacağım diye derdim varsa, yani ümmetimin yarınıyla ilgili bir proje adamı olmak istiyorsam, üçüncü maddem, 20 yaşındaki kafamı kullanamam. Hesabım 50 yaş üzerindeyse 50 yaşındaki kafayı kullanacağım. Çok mecazi şey mi söyledim acaba? Çok soğuk baktınız bana şimdi. Dinimiz buna istişare diyor. Mürşitle yol al diyor. Planların 50 yaş üzerine kurulu. Ama sen şu anda 18 yaşındasın. 32 sene sonrasının hesabını yapıyorsun 18 senelik birikimle. Gitsen 50 yaşına da 3 ay orada misafir kalsan, sonra geri dönsen mümkün bu. Görürdün neler olacağını. 50'ye gidip 18'e geri dönülmüyor. Ama 18'den inşallah ömrü olan herkes 50'ye gidiyor. Buna istişare edin diyor Allah. İstişare kuralı bu. Bu işi yaptığın adama da mürşidin denir. Herhangi bir genç ne kadar zeki, imtihanlarda ne kadar yüksek puan alan birisi olursa olsun, hiçbir şekilde 30 sene sonrasını göremez. Mümkün değil. Ben 18 yaşında, 20 yaşında hayal ettiklerimi 50 yaşında kendim geri dönüp baktığımda sadece komik tiyatrolar olarak gördüm. Allah hocalarımdan, beni elimden tutup adam yerine koyanlardan yerler gökler dolusu kadar razı olsun. Beni bugünler için hazırladılarsa, ki hazırladılar, ben onlara nasıl rahmet temenni etmem? Bana kalsaydı ben İstanbul sokaklarında İstediğimi yaparak güya iyi Müslüman olmayı hayal ederdim hep. Şimdi ya bir çetenin içinde ölmüş gitmiş, ya da ömür zindanlarda çürümüş birisi olacaktım o zaman. Mürşitsiz kat edilen yol, kar güderek, kar kaldırarak kat edilen yol gibidir. Kardeşlerim, kaldırılmamış, üzeri kar dolu bir yolda araba giderken istediği sürati yapamaz. 10 kilometrelik yolu 100 kilometre gibi gitmek zorundadır. Çünkü motorun enerjisi önce önündeki karı itecek, ondan sonra yola devam edecektir. Onda bir enerjiyle çalışır o araba. Bir genç her şeyden anlar, hiç hata yapmaz genç olarak. Böyle yol gider. 50 yaşına geldiğinde geldiği mesafe en fazla 25 yaşının mesafesidir. Bir sürü gayz eder, olmadı bu işler ters oldu, süper planlar yapar, 60'a geldiğinde 28 yaşına ancak gelmiş olur. 70 yaşına gelince de düşünmeye bile takatin kalmaz. Kolesterolünden tansiyonuna kadar sadece doktor ve hastane ararsın. Mürşit tıpkı Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kölesinin çocuğu olan Üsame'yi elinden tuttuğu gibi, mürşit bulduğun zaman 17 sene elinden tutunca tam 63 yaşındaki Resulullah'ın hayalindeki delikanlı olursun, eline sancağı teslim eder. Mesele bu. Elbette bu ihtiyacımızı, yani mürşit ihtiyacımızı hisseden şeytan bu ihtiyaç üzerinden bizi sömürecek planlar da yapıyordur. Birileri beni irşad edecek, mürşidim olacak bahanesiyle sömürüyor da olabilir. Aklın nerede? Üniversiteye hazırlanırken niye her kitaptan çalışmıyorsun da filanca kitap daha iyi diyorsun? Mürşidini de ara. Mürşit seç. 3 ay bak bu mürşit kendine mi çalışıyor, sana mı çalışıyor? Bir bakıver. Ümmetine mi çalışıyor? Vakfına, derneğine mi çalışıyor? Bir bakıver. Gençler, kim? İçinizden hangisi? Hangi hanım kız? Hangi delikanlı kardeşim? Ümmetine adam toplamak, tarikatını, cemaatini, partisini, grubunu, şusunu, busunu değil, ümmetini büyütmek isteyen bir mürşit bulursa ayaklarına kapansın. Mürşidin en samimi özelliği konuştuklarıyla uykusuz kalan adam olmalıdır ama. Konuştukları onu uykusuz bırakacak. Dinin ve davanın edebiyatını değil, hasretini uygulayacak o. Ve 5 sene sana emek verdikten sonra yanında tutmayacak seni. Git git git, sen de bir yerde mürşit ol diyecek. Grubunu büyütme derdi olmayacak. Sana dergisini ve kitaplarını satma derdi olmayacak. Sen bunların daha iyisini yazarsın diyecek. Sana para verecek, senden para almayacak. 3 gün sonra geç namazımızı kıldır diyecek. 1 hafta sonra otur yavrum, kaç aydır benimle berabersin? İşte 3 aydır beraberiz. Ben de bir yanlış gördün mü yavrum, söyle bakayım diyecek. Sana tecrübesini verecek, senden de heyecan alacak. Mürşit budur. Siz adına isterseniz şeyh efendi deyin, kabulümdür. Abi deyin, kabulümdür. Müdür bey deyin, kabulümdür. Başkan deyin, onu da kabul ettim. Hacı baba deyin, onu da kabul ettim. Hacı teyze deyin, onu da kabul ettim. Minnoş hala deyin, onu da kabul ettim. Yeter ki seni ümmeti Muhammed'e hazırlasın. Şimdiyi değil, 50 sene sonra o topraktayken, sen ayaktayken, sana mesajlar göndereceği günler için çalışan bir adam olsun. Bir şeyh hanım olsun. Bunu bul, eteklerine kapan, Allah'a şükret dediğini yap. Şeriata aykırı bir şey yaptığı zaman da bu hariçte. Selman Ömer'e ne demişti? Kılıçları görüyor musun demişti. Kılıçlara bak, görüyor musun bu kılıçları? Böyle yanlış manlış sakın söylemeyesin bize. Öyle ol. Selman ol. Ben nereden bileceğim yanlışını, mazeret hazır hemen. Dur, sen beni anlamamışsın delikanlı. Bu sana mürşitlik yapıyor da hala Buhari'yi, Müslim'i okutmadı mı sana? Ne biçim mürşit bu? Hala kendi edebiyatını mı sana öğretiyor? Seni Kur'an'la, seni Resulullah'ın sünnetiyle, ümmetin kültürüyle tanıştırdığı zaman mürşittir bu zaten. Gençler, babalarınız, anneleriniz veya devlet ricali, siyasetçiler sizi küçük mü görür, büyük mü görür? Alimallah, hiç ilgilenmem. Benimle ilgili değil. Nasıl görürse görsünler. Ben bu bağrı yanık ümmetin, bu merhum ümmetin 50 senesi sonrası olarak görüyorum sizi. Ümmetimin geleceği olarak görüyorum. İnşallah hanım kızlarımla, delikanlılarımla hep beraber ümmeti Muhammed'in geleceğini daha mübarek, daha güçlü Medine standartlarına taşıdığımız günleri konuştuk. Onun hasretini dillendirdik. Rabbim bize onu kavuştursun, bizi ona kavuştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.